Яна з'яўлялася ўсё радзей, таму што былі неба, аблокі і сонца, і яшчэ вецер, і адзін раз уначы навальніца з маланкамі. Свет расколваўся навокал. І Алесь ляжаў, нібы ў шатры са сляпучых бліскавіц, схаладнелы ад незразумелага захаплення. Потым пачало часам прыходзіць узбуджэнне і яшчэ нібы праявы думкі аб жыцці. Спачатку яны былі непрыемныя, а потым сталі нават саграваць, бо вакол былі зоры і аблокі, і галоўнае неба. Ён ужо еў. Ён ляжаў і думаў пра ўсё на свеце. Прыйшла раптам в адзін з дзён пяшчотная туга па кімсьці. І з вострым пранікненнем у праўду ён зразумеў, што няма шчасця ў тым, калі толькі цябе кахаюць. Кахаць! Вось што было шчасце! І гэта не толькі з жанчынамі, гэта і ў любові да людзей. Шчасце было аддаваць. Всё аддаваць жанчыне сонцу і ўсім незлічоным чалавечым сусветам, якія жылі і рухаліся вакол. Праявы жыцця наплывалі аднекуль ўсё часцей. Чырвоны ад промняў захаду дзічка, туман, што збягае з зямлі, і паўсюль белыя, белыя коні. Бацька прыкладае да вуснаў рог, сіняе павуцінне ў паветры, тромб на сляпучым пяску арэны. Вочы маці, што ўсміхаюцца яму. Кастусі ён на кані над стромай, каласы пад сярпом на камені. Кроер, што ўзносіць карбач, чорныя вішні на падвоканні мансарды, крынічка варушыць пясок, твары кагутоў, аблічча Стафана, галіна дуба, працягнутая між зор, салаўіны пошчак і зноў кастусь, і майчына рука, што паказвае на зоры, зямля, зямля, зямля. Аднойчы ўначы ўсё гэта лінула на яго з такой сілай, што ён закалаціўся ад жалю па страчаным часе і ад праедзейнасці. Была ноч. Ён не мог больш ляжаць вось так. Досыць, досыць, мінула тры дні. Тры тыдні, нібы выкінуты з жыцця. Зноў была ноч, ён паспрабаваў стаць, але не здолеў. Праваліўся ў кароткі моцны сон. Была ўсё тая самая ноч, але з цёмнай зямлі, вакол узнесенай у неба альтанкі, і наколькі магло хапіць вока, цягнуліся уздзетыя ў маленні рукі. Яны цягнуліся бліжэй і бліжэй, і вышэй, нібы на кожную расціснутую далонь павінна была легчы свая, толькі ёй адной прызначаная зорка. Глухі гул далятаў адусюль, нібы нябачныя людзі наракалі і задыхаліся пад зямлёй. Рукі цягнуліся вышэй і вышэй, крычала зямля. Ён прачнуўся і ўбачыў край узыходзячага сонца. Сонца пералівалася і гуляла над шатамі дрэў. Але голас бязмежнага гора яшчэ ляцеў ад зямлі. І тады ён зрабіў намаганне і устаў. Устаў насустрач сонцу і, закінуўшыся ў прасціну, пайшоў з альтанкі. Спявалі птушкі, ён ішоў, і крокі рабіліся мацнейшыя і мацнейшыя. Ля алеі насустрач Алесю бег кірдун. «Паніч, Алеська! Паніч, Алеська!» І кінуўся яму на грудзі. «Боже ж мой, а як жа ж я чакаў? Ну, кожную раніцу. Ну калі гэта думаю, ну калі тая хвароба адпусціць? Не пускалі мяне, нікога не пускалі, нават ад Міхалінкі чалавека не пусцілі. Алесь абняў гэтага першага чалавека са зноў здабытага свету. Ну, кінь, Халімоне, бачыш, усё добра, жывы, прагна спытаў, што там новага? Кірдун зразумеў па гэтым пытанні, што з хваробай усё скончана. Трэба было, каб устаў. Прыбягаў хлапец ад Міхаліны. Вяселле скора, падганяе пан Яраш. Алесь адчуў, як сабралася пад скурай пасвяжэлае цела, вочы звузіліся жорстка. Я сказаў, што хворыя, яе не пушчаюць. Бегчы хацела, захлынаўся халява. Яшчэ што? Сурова спытаў Алесь. Лухта, паніч, за гэты час некаторыя нават не паслалі спытаць, як з вамі. Стары пан пасмеваецца, кажа, байкот. Вось як. Увесь заходні попуст наваколля, таркайлы ды браніборскі ды іншыя. Хаданскі крычаў: «Стары Мікіта, выдыхае, старое кубло! Чаго чакаеце, малодшы? Хутка і вежу здыхаць! Ганіце яго, пакуль тая справа! З камітэта ды адусюль! Чырвань з гэтых чырвоных пусціць трэба!» Добра, што на зборні большасць малодшых паўсталі на іх. Пана Кастуся Кроера Юльяна Радкевіч за дзверы выкінуў. Дуэля была да першай крыві. «Забілі некага?» – спытаў Алесь. «А падрапіны ў абаіх». «Ну, байкот гэта лухта», – спяшаўся Алесь. «Яшчэ што?» «Куга зрабіла аблаву на чорнага войну». «Забілі?» «Выслізну. А потым прыйшоў ліст пагрозаю ад кугі Юльяну Рудкевічу». «За што?» «А д'ябал яго ведае». Кірдун раптам стаў. «Панічыку, сакрэт!» Нешта такое было ў ягоным голасе, што Алесь таксама спыніўся. «Думаю, Кроер са злосці прыслаў. Са злосці на Юльяна. О, толькі маўчыце!» «Не жартуй», – сурова сказаў Алесь. «Чаму думаеш?» «А каму Юльян калі зашкодзіў?» «І потым, памятаеце, Таркайла казаў, што людзі кугі перапынілі лёкая ягонага Пятра і далі папярэджанне». «Ну?» «Пятро нічога не ведае», – шэптам сказаў Кірдун. «Я нібы выпадкова загаварыў з ім. Ніхто яго не перапыняў. Нічога ён, Пятро, не перадаваў». Алесь аслупянеў. «Таркайлы?» «Яны, пані Алесь», – проста сказаў Кірдун. Алесь пайшоў, амаль пабег газонам. Белая прасціна лунала ў паветры. «На конт Кроера кіне думаць, доказу няма. Хоць і падобна на яго. А Таркайлы, маеш рацыю». Чырвань кінулася яму ў шчокі, вочы блішчэлі. «Рыхтуйся, Халімон! Мы ім тут зараз дубоў наломім». Стары вежа яшчэ здалёк пачуў гоман і зразумеў. Абышлося. І ўсё ж ён звыкла стрымаўся і не выявіў сваіх пачуццяў. Паглыбіўся ў кнігу, а потым кінуў на Алеся такі позірк, нібы нічога і не здарылася, нібы толькі гадзіну назад яны разышліся. Чаго гэта крык і шум вялік, і рэчы многія ва ўсіх баярах? Алесь расказаў. «Ну, і што думаеш рабіць?» «Украду». «Ты, братачка, раней чым красці, хоць і апраніся. Як ты жаніхацца паедзеш такім Хрыстом? Тут табе не Палясціна і не Маус», і усміхнуўся. «Дальбо хачуняў, бач ты, як адразу да дзейнасці яго павяло. ідзеш на шлюб як на злом галавы. Ну, гэта ўсюды так. А яшчэ што? Таркайлу трэба правучыць. Як? Іранічна спытаў дзед. Двабой. Зім. Па-першае, гэта ўжо не двабой, а трыбой, іх жа двое. А па-другое, не пойдзе ён з табою біцца, ён гандляр, хоць і дваранін. Трэба, каб і слень яў ведаў. Нашто? І так яму з намі клопату. Рускія людзі і блізка бяруць да сэрца чужыя беды. А яму іх хапала і сваіх яшчэ з часоў мяцяжу. У справу з Таркайлам старога не цягні. Падумаў, затым сказаў. На Таркайлу нельга глядзець, як на роўнага. Загадай, каб запрэглі коней. Упершыню за ўвесь час дзед пераапрануўся ў парадную вопратку. Сядзеў побач з унукам велічны і строгі, маўчаў всю дарогу да дома Таркайлаў. Калі фурманка спынілася, сказаў Алесю, чакай мяне тут. Пайшоў у дом. На парозе паспрабавала была ўтрымаць Сабіна. Брата няма дома, толькі панскі брат, і ён мне і патрэбен. І пайшоў паўз яе. Тодар Таркайлаў бачыў вежу і разгубіўся. Па сполаху ў вачах вежа ўпэўніўся. Ён. То як, панавы, справы? Якія? Спытаў Таркайла. Пан ведае, якія. Не мне іх яму нагадваць. Я, прабачце, не разумею. Дарма. А манастыр, пан Тодар, помніць? Даль Бог жа не. До! Кінуў вежа. Не будзем траціць часу. І ты ведаеш усё, і я. Не мне гэта ўсё ўдакладняць. І не мне вядома на цябе даносіць. Але папярэджваю, Тодар, каб ведаў, на што ўздымаеш руку. Хлопчык мой Алесь, крыўдзіць яго. І царуня дама табе і пагатоў. Вы забываецеся? Я не, а вось ты забыўся. Ты ніколі не думаў, чаму твае вексалі Платон Рылаў з веткі на спагнанне не падае? А дарма, падумай. Вексалі тыя ў мяне. Не хацеў я ганьбы чалавеку адной зямлі двараніну. Трэба табе прыйсці да каго, ўжо сам ведаеш. І прасіць дазволу выйсці з гульні. Я не разумею. Кінь! Кінь, кажу, все разумееш. З тваім розумам не ў палітыку лезці, толькі ў гароху сядзець. І іншым скажы, вежа іх таксама ведае. І не злітуецца. А таму, калі яшчэ нехта ў загорскім наваколлі, хоць раз... Кугакне, я цябе жабраваць пушчу, памаўчаў. І гэта яшчэ не ўсё. На месцы манастыра попел. Будзе ён і на месцы вашых дамоў, колькі іх не ёсць. Цярпеў я, дарма атрываў, больш не буду. На тым бывай. Коні беглі мерна, стары маўчаў. І толькі ля павароткі на вежу раптам пачаў гаварыць нібы сам сабе. Лесінг казаў, што трэба заўсёды выбіраць левую руку або імкненні, а не правую або даброты. Вось ты і кіраваўся б гэтым. Да хіба вас пераканаеш хоць якой мудрасцю? І нелагічна раззлаваўся. А ты, лабідуда, хіба ў нас такія былі? Я б зараз на разведку паехаў для падрыхтоўкі і зандавання глеба і дзеля таго, каб гэны візіт не быў такі самы малаздавальняючы, як першы. Сціснуў кій. Я б Раўбічаву дачку жывою звёз, павянчаўся. Царква мая, у мілым. Этого смердючего племя попов ближе, чем на 7 верст, не терплю. Але на такий випадок нічого.